سورة الهود درس نمبر اول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم پسلت من لدن حکیم خبیر. سورة الہود په ترتیب د قرآن کې یو لسم سورت ده او پس ته سورة یونس نه لیکل شوی ده او د اسمان نه چې نازلې ده نو دا 250 نمبر سورت ته څنګه چې په ترتیب کې قرآن کې د یونس پسې لیکل شوی ده دا رنګ په ترتیب د اسمان کې مو ها پس د یونس نه نازل شوی ده. یعنی دا 250 شو په نزول کې هغه 150 شو او په ترتیب کې دې چې کم دی یو لسم شو او هغه لسم شو. ربط د دې سورت د مخکی صورت سره په یو سو وجوه باندې دی. یو دا ارکل چې په مخکی صورت کې دلایل عقلیه ذکر کړو دلایل عقلیه په مسله د ثابتولو د پاره د مسلې د ثابتولو د پاره نو دلته دلایل نقلیه ذکر کوي نو د دې وجنه سره متصل راړو او دا رنگ یو ځای راغلو. دویمه وجه مخکی صورت کې رد شرک پی دعایو کو ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعک ولا يضرک او دارنگی نفی د شرک فی التصرف قولا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له. نو څنګه چې التپاغی صورت کې یونس کې رد شرک پی تصرف او رد شرک فی الدعای قولا نو دلته په دې صورت کې رد شرک په علم او رد شرک په عبادت کوي نو د دې وجنه سره متصل راړو او یو ځای راړو. مخکې سورۃ الیونس کې اثبات ته توحید د مسلې کو او رد شرک ذکر کو او رد شرک په دلایلو سره کو نو دلته ترغیب ورکوي د پاره د تبلیغ د دې مسلې چې دا مسله او دا او رسوی خلکو ته نو دلته ترغیب د پاره د تبلیغ ورکي. دارنګي د سوره یونس په اخر کې فرمایلی وو چې واتبع ما یوحا الیک تابعدار شه دا غي چې وحی کیتا تا نو دلته هغه وحی صدا الله تعبد الا الله عبادت پنه کوي بندگی بنه کوي مگر دیو الله تبارک وتعالی وکوي. دا سمناسبت د دې صورت د مخکی صورت سره داود صورت داود صورت بیان د سلورو مسلو دی. یو مسله العباده لله وحده اپ سوره آیاتونو کې ذکر کیږي 84 نمبر آیات کې 76 نمبر کې 61 کې 50 کې او دارنګ 14 نمبر آیات کې زی په زی دا ذکر کیږي. دویمه مسله نفی د شرک فی العلم او دارنگی نفی د شرک فی التصرف او آپ مختلف آیاتونو کې 49 نمبر آیات کې داغې نه دوه آیاتونه مخکې 47 نمبر آیات کې داغې نه مخکې 31 نمبر آیات کې او دارنگی دلته نږدې 15 او شپږم نمبر آیات کې او دارنگی او یایم او 15 او یایم او 50 نمبر آیات کې ذکر کیږي. او دارنگی دریمه مسله ترغیب پی تبلیغ او آغا 12 نمبر کې او 123 نمبر آیات کې ذکر کوي. او دا چې کله دعوت ته الله تبارک وتعالی د دین چلای نو پاره کې خپل ځان الله ته اسپاره او نو چې کله ته الله ته ځان اسپاره الله تبارک وتعالی به دې ملګری د فارغ تبلیغ د منلو او د پاره ستا د دعوت ته ملګرو او د دعوت ته منلو الله به ستا ملګري جوړ کړي. او څلورمه مسله تسلی ورکوي مبلغ ته چې څوک بیان کوي په مختلف آیاتونو کې ذکر کړي. 12 نمبر آیات کې 123 نمبر آیات کې ذکر کړي او فرمایي ویلیه یرجع الامر كله, پروا مکوا, الله ته دی وافسیدا, نو مبلغ د حقا تخپل بیان جاری ساته او مسله بیانوا, زکه کپه دې مسله مرګ مراشی نو واپسی د چا سکړه, واپسی د الله تبارک وتعالى سکړه. او د اسبات مسلې د پاره شپږ واقعات د انبیاء علیه السلام ذکر کړي. یو واقعیا د نوح علیه السلام 26 نمبر آیات نه شروع شي, دویمه واقعیا د هود علیه السلام 50 نمبر آیات نه شروع شي, دریمه واقعیا د صالح علیه السلام چې سمودیانو ته راغلی و 60 نمبر آیات نه شروع شي, او دارنګي د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام واقعیا اومه شپیتم نمبر او یایم نمبر آیاتونو په منځ کې, او بیا د شعیب علیه السلام واقعیا دریت یایم نمبر آیات کی ذکر کئی. الف لام را, اللہ علم دے پا مانا دے حروب مان دے, دا دے حروب مقطعات ندی او دے پا مانا مان دے, یو اللہ تبارک و تعالی پوئی گی. او دارنگی اجاز دے قرآن تا اشارہ دا چھ قرآن ام دے الفاظ انہ جوڑ دے, دا کم الفاظ چھ حروب مقطعات کے پیش کی گی زی تولی دنیا تا چیلنج دے د دې قران غني قران خو تاسو جوړ کئ کنه, نو د دې وجنه د دې کې اعجاز د قران ته اشاره کئ. کتاب احکمت آیاته, کتاب کې د تنوین په عظمت کتاب باندې دلالت کئ. کتاب د عظیم الشان کتاب, ولی د قران غني عظیم الشان کتاب چرته کې دی شي, او بیان کئ د دې کتاب احکمت آیاته مضبوط تی دلائل ده دی, مضبوط تی آیاتون ده دی, حکمت نڈک تی. هر قسم کسو پدی کی وی دزان نا نکتچینی کئی, نکتچینی پا قرآن کی نشی کولی, دا نکتچینی نا بالکل فاک تی. پساحت او بلاغت کی دا سده چې د دغه نه فصیح کتاب او د دغه نه بلیغ کتاب چې کوم دی هغه د دنیا په مخ باندې بلکې دی نشي, دا د هغه چا طرف نه راغلی دی چې جبې را لېږلی دی, دا د هغه چا د طرف نه دی څوک چې قدرت لرونکی دی, د هغه جب والا ویونکي چې مخلوق دی هغې باندې قدرت لرونکی دی, نو د هغه کتاب دی. نو څنګه به د دغه نه بلیغ کتاب او د دغه نه فصیح کتاب به څنګه بل جوړ شي, او قیامت پوری د تمام هرې زمانه د پاره کومه زمانه چې را روانه ده قرآن د هغې د پاره رشد و هدایت دی. دا نه چې ګنې زوړ به شي زړیږي نه, د هرې زمانه د پاره تر د قیامت پورې سبب د رشد او د هدایت دی. اوامرو ته وګوره, نواهیو ته وګوره, اوامر ټول د حکمت نه ډک دي, او نواهی چې د کوم شیز نه ته منې کړې وګوره د حکمت نه ډک دي که نه دي. په دنیا کې وګوره چې قرآن د کوم خبرو نه منې کړې ته وګوره د هغې په شا باندې ولټوه چې د کوم خبرو نه یې منع کړې. کچری دنیا کې تا هغه کارونه کوي د هر چا په نظر کې ته چې کوم دی سپخ کارې, او چې د قرآن اوامر ادا کوي نو دشمنان به دي خدا دې چې عزت به دي او دارنګې په هغې باندې به ته عزتمن کېږي او ښایسته به پرې ښکارې. د دې وجه نه قرآن داسې حکیم کتاب دی او محکم دی په الفاظو باندې او مفصل دی په معنی باندې. ثم فصلت, او بیا واضح دی الله تبارک و تعالی وی من لدن حکیم خبیر, د طرفه د حکمت والنا چې خبردار بادشاہ دی. ثم فصلت بیان ښکاره دی کوم احکام د حلالو او د حرامو او د اوامرو او د نواهیو, د وعد او د وعید, او د ثواب او د عقاب, چې څومره اوامر دي هغه ټول واضح دي. داسې پکې نشته چې پتا باندې چې کوم دی د هغې په وجه باندې شک و شبهاتو کې پریوزي. نه نه, ټول اوامر د هغې چې کوم دی که هغه حلال لي ښکاره کړي دي بالکل ښکاره دي لکه د نور غونې, او حرام بالکل لکه د نور غونې ښکاره کړي دي. اوامر وګوره په هغې باندې او نواهی چې دا غینه منه کړي وګوره، او وعد چې کم تاسو وادي شوی دی د قران د چا سره چې خپل وخت کې وادي شوی، اگر که کمزوري ولینو الله تبارک وتعالى څنګه زور اور او کامیاب کړو. نن د مسلمانان قران په مضبوطیا سره او منګولې دی پیو لګی په الله تعالی مې د قسمی که د مسلمانانو نسوک زور اور شو، او که د مسلمانانو د پاسه سوک شو، او که د مسلمانانو غونې ښکلې قانون چې نن خلک د یورپ د قوانینو نه متاثره کیږي، خلک په دې مسلمانانو د قوانینو نه متاثره هو، که قرآن یې د خپل ملک دپاره هغه قانون د شریعت چې کم دی او نافذ یې که په خپل ملک کې، تاسو وګورئ بیا چې خلک په هم د دغې خلکو قانون ته چې کم دی د ټولو نه بهتر او غوره قانون وای، او دا به ولې نه حکیم خبیر را لېږلی دی، داسې حکمت والا ذات دی چې د هغه هره خبره د حکمت نه ډکه ده، او داسې خبردار ذات دی چې کتاب یې را لېږلی دی، په هغې کې کوم احکام را لېږلي دي نو هغه خبردار دی زمونږ په حالت باندې چې زمونږ دپاره په کومو خبرو کې په ځای ځای را وړلو کې خیر د دنیا دی او خیر د آخرت دی. الله تبارک وتعالى خبیر ذات ته طرف نه دا قرآن راغلی دی چې هغه د مخلوق په حال باندې خبردار دی. الله تعبدو هغه خبره په دې قرآن کریم کې د ټول نړومبۍ خبره چې هغه څه دی، الله تعبدو الا الله، عبادت په نه کوئ مگر د یو الله، اننی زچیم لکم ستاسو دپاره منهو د دې الله تعالی د طرف نه نذیر و بشیر، یره ورکوونکې او زیر ورکوونکې ما، د دې مضبوط او واضح کتاب د ټول نوچت مقصد او غټ مقصد او پیژنې هغه څه دی، الله تعبدو الا الله، چې بغیر د الله نه به د بل چا عبادت نه کوي. او تمام انبیاء علیه الصلاه والسلام سورة الانبیاء کې وګورئ 25 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى چې څومره انبیاء علیه الصلاه والسلام را لېږلي دي، هغه انبیاء علیه السلام لا الله تبارک وتعالى د لومبۍ د دې خبرې حکم کړیو چې تاسو به د الله تبارک وتعالى دا مسله خلکو ته به بیانوئ چې الله تعبدو الا الله، بغیر د الله نه به د بل چا عبادت نه کوئ. دارنګي سورة النحل کې الله تبارک وتعالى 35 نمبر آیات کې هم دا خبره فرمایي چې ولقد بعثنا في كل امه، تحقیق لېږلې مونږه په هر یو امت کې چې کم دی، الله تبارک وتعالى وایي ولقد بعثنا في كل امه رسولا، تحقیق پورته کړې مونږه په هر یو امت کې استادې پیغمبر، ان اعبدوا الله چې عبادت کوئ دی او الله تعالی، واجتنبوا الطاغوت او ځان به بچ ساتئ د شیطان د عبادت نه، د غیر الله د عبادت نه. هر هغه څیز چې بغیر د الله نه د هغه عبادت کیږي هغې ته چا عبادت ویلی شي؟ د شیطان عبادت، ځکه یو ته طاغوت لفظ راوړی دی. وجتنبوا الطاغوت، چې څوک وایي چې زه پیر بابا لازم د هغه په نوم منښته ورکوم، دا عبادت ته چا دی؟ دا د شیطان دی. قرآن وایي وجتنبوا الطاغوت، دی وایي نه زه چې کم دی ایمان مې راوړی دی په طاغوت، هغه کار به کوم چې طاغوت ماته وایي. نو په کار دی چې ایمان سړی راوړي د الله په وحدانیت باندې، نو د دې وجې نه الله تعبدو الا الله. او عبادت مونږ مخکې هم ویلي وو په مخکې درسونو کې چې د دریو سیزونو نه جوړ دی، یو مینه، او دویم یره، او دریم تمه. مینه په دوه قسمه ده، یو مینه زمونږ استا په منځ کې ده، جایز ده که ناجایز ده؟ چې د شریعت په دن نه وي دا جایز ده. د ښځې او د خاوند په منځ کې، د مور او د پلار په منځ کې، د زوی او د مور په منځ کې جایز ده که ناجایز ده؟ چې د شریعت په دن نه وي. او که نه مونږ د خدایتوب مینه راواغسته چې الله له مینه څه ده؟ چې د هغه بندګي کولی. نو که یو صفت مونږ راواغسته او مور له دې وکړو چې مور دې ډېره خوښه ده، نو سړی کافر کیږي که نه کافر کیږي؟ صحیح شوه. نو چې کله مینه چې کم دی، د خدای توب به د بل چا سره نه کوي، چې ته اولیاء کرامو له هغه مینه ورکوي کومه مینه چې د الله تبارک وتعالی ده، دا خو تا د الله مینه ورکړه او په سبب د دې سړی کافر کیږي. دغه رنګ یاره د الله نه بغیر اسبابو، او ته وایي بابا راځي او که منښته د یو لسمه مې ور نه کړه نو په ما کټ الټه کوي، کله بابا راتلی شي؟ دا رنګ ته یریږي چې یاره که په نوم مې څه شی ور نه کړو نو مونږ تباه کیږو، دا یره صرف دی الله تبارک تعالی نه پکار دا یره په دوه قسمه ده، یو د خدای توب ده، دویمه یره هغه جایز ده. څه ده؟ یو سړی راغی تا ته ټوپک نیولی، ته به ځان بچ کوې که نه بچ کوې؟ یاریږي به که نه به یاریږي؟ دارنګې زناور راغی، زناور نه به ځان بچ کوې که نه به بچ کوې؟ نو دغه یره خوشتې اوس یره د خدای توب چې ته پوکل اسباب څه شی نیشتې او ته ته یاریږي، دا یره د چا نه ده؟ دا یو صرف د الله نه. دغه رنګې تمه د خدای توب یره الله تبارک وتعالی انشاءالله وعده مې وکړو، الله نه مې امید دی چې الله تبارک وتعالی به ماله بچی راکړي. دا تمه د چا نه ده؟ یا الله تعالی نه ده. الله برله رزق زیات کی، دا تمه د چا نه ده؟ زمون خلکو پلان کې لزم او دا رنګې تعویز ولا په دروازه باندې وټکئ وایي چې کم دی تا څخه به رزق راځي، په خپل عجز کورونو باندې ګرځي تعویز کوي پوه شوې؟ او تا ته وایي، تو ته وایي یاره جی شکرانه، وایي یاره بس شکرانه خو زمونږ دوره ده خو چې تاسو راکړ، نو شکرانې ته ستا لاس نیولی او وایي زه تاله رزق زیاتوم. زمونږ خلک دومره نه پوهېږي چې ظالمه ته ځان له رزق ولې نه زیاتوي چې ماله زیاتوي. داسې څوک شته چې لکه مثلا که هر څومره ستا زوی شي چې تا نه جدا شي، تاسو په ایماندارۍ ووایې هغه له چې د جدایۍ کم سیز ورکي، بیا ته وله په کور کې هغه خپل ټول هر څه ورکوي چې تاسو اخیستي، چې زوی دی ولې نه دی، کرور دی ولې نه دی، نو هغه له خو نه ورکوي. نو دا رنګې دی څنګه دوره سخي دی چې راځي او تا ته د مال دروازې کولاوي او پاس په درشل دله چې کم دی نو تعویز ټکوي، دی ځان له ولې کور کې نه ټکوي؟ دا خلک دی په دوکه کې اچولې دی او په دې طریقه باندې د خلکو د جیبونو نه مالونه دي هغه وباسي، او خلک د قرآن نه ناخبره دی. که چېرې د قرآن نه خلک خبر وي ورپسې به لوړ راوستې و چې ظالمه ته خو چې کم دی په خپل هم د الله د دین نه خلاف کوي او موږ هم چې کم دی هغه ځان سره تباه کوي. نو د دې وجې نه تمه چې کم دی دا صرف اننی لکم منه نذیر و بشیر، زه ستاسو دپاره د الله طرف نه یره ورکوونکې، زیری ورکوونکې یم. یره چا دپاره؟ څوک چې د الله تبارک وتعالی د احکامو نه خلاف کوي هغې دپاره یره، او څوک چې د الله تابعدار دي د هغې دپاره زیری، څوک چې د قرآن خبره مني هغې دپاره زیری، او څوک چې د قرآن او د پیغمبر نه خلاف کوي هغې دپاره یره. وانستغفرو، او دا چې بخانه وغواړئ ربکم د رب ستاسو نه، ثم توبو الیه، بیا راوګرځئ دی الله ته. یمتعکم متاعا حسنا، نو پیدا به درکړي تاسو لره پیدا ښایسته، الى اجل مسمى، تر دیو نیټه مقرره پوری. ويؤتي كل ذي فضل، او ورکی هر یو خاوند د فضل ته، فضله، فضل خپل، او دارنګي معنا د دې صد د فضل عمل، ورکی هر یو خاوند عمل ته څه شي؟ فضله، بدله ده. خاوند د فضل ته څه شي ورکی؟ فضل ورکی. نو خاوند د فضل څوک دی؟ چا چې عمل کړی دی. نو ورکی خاوند عمل ته بدله، بدله ده. و ان تولو، او کو اوڑی، او کا اوڑی تاسو، فانی اخاف علیکم، نذیرگم پتا سو باندې، عذاب یوم کبیر، دا عذاب دا غیر وزلینا. کله چې استغفار او انابت الی الله اختیار کی سو کو، نو مستحق د سو ګرځي، د انعامات او د الله تعالی ګرځي، دنیا کې ورته تمکین حاصل شي، مطمئنی زړی چې کم نه خوشاله او خوشاله خوشحالی پی، او دارنګ په تیرو ګناهونو د الله تبارک وتعالی نه استغفار او توبه، دا چې د الله تعالی احکام او تابعدار او تا چې کوم دی د الله تبارک وتعالی تابعدارای تر وګرځي، نو دې ته ویل شي په تیرو ګناهونو باندې استغفار چې دا غینه ځان بچ کی او الله تبارک وتعالی تر وګرځي، او د الله تبارک وتعالی حکم هغه په ځان باندې نافذ کی. نو د دې وجنه کچر د دې نصیحتونو باوجود بیا هم څوک نه مني او اوړي د دې قرآن د دې نصیحتونو نه، نو زیریږم په تاسو باندې د عذاب د هغې ورځې لویو نه چې د دې باوجود بیا هم څوک خلاف کوي، نو د الله د عذاب نه دی ویریږي. الی الله مرجعکم، الله ته د واپسي ستاسو، وهو علی کل شیء قدیر، او دا الله تعالی په هر شیز باندې قدرت لرونکی دی. الله ته د واپسي په دغه ورځ به ټول د الله تبارک وتعالی په حضور کې مخامخ ولاړ وي الله تعالی ته، د ټولو واپسي به وشي، وهو علی کل شیء قدیر، د داسې قدرت او طاقت لرونکي ذات چې په هر څه قدرت لرونکي، دا خبره لرې مه ګڼئ چې تاسو به د هغه د قدرت نه چرته پټ شئ. او دارنګه اشاره دې ته شوه چې په سزا ورکولو باندې او په جزا ورکولو باندې الله تبارک و تعالی پورا پورا قدرت لرونکي دي، الله قادر دي، اعلی خبردار. انهم يثنون صدورهم، اړي دي سينو لرا، ليستخفوا منه، دې د پاره چپټ شي د الله نه. اعلی حين يستغشون ثيابهم، خبردار کله چې پټي دي ځانونه په کپړو خپلو کې. يعلم ما يسرون، پوه دي په هغه څه باندې چې دي پټي. وما يعلنون، هغه چې دي ښکار کوي. انه عليم بذات الصدور، دا الله پوه دی په خاوندانو د سینو باندې. الا انهم يثنون صدورهم، دې سره وضاحت چې داسې قدرت او علم لرونکي ذات چې ستاسو په پټو ښکارو خبرو باندې خبردار دی، حتی دا چې د زړه دننه د ارادو نه او نیتونو نه الله تبارک وتعالی خبردار دی، خبردار ذات. نو آیا داسې څوک شته چې داسې علم لرونکي د هغه د احاطې نه او د هغه د علم نه څوک بهر شي؟ نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي زه قدرت لرونکي چې څنګه قدرت لرونکي یم، دغرنګې ستاسو په هر حالت باندې علم لرونکي اومېما. نو ځکه یو فرمایل الا انهم یثنون صدورهم، خبردار اړی دي سینو لرا. وهم صدورهم ليستخفوا منه، دې د پاره چې پټ شي د الله تعالی نه. الا حين يستغشون ثيابهم، الا خبردار حين کلا يستغشون ثيابهم، کلا چې پټي دي ځانونه په کپړو خپلو کې. يعلم پوه دی الله تعالی ما يسرون، په هغه څه باندې چې دي پټي. وما يعلنون، هغه چې دي ښکاره کوي. انه د الله تعالی چې دي عليم بذات الصدور، پوه دی په خاوندانو د سینو. هغه ظاهري حالت ته سکي، هغه ظاهري حالت سکړي چې دنه د سینو د رازونو نستا چې کوم دی الله تبارک وتعالى خبردار دی. الف لام را، الله علم دی په معنا د حروف مان دی، دا د حروف مقطعات نه دی. کتاب احکمت آیاته، عظیم الشان کتاب چې مضبوط دی آیاتونه، د دی مضبوط دی دلایل د دی. ثم فصلت، بیا واضح دی. من لدن حکیم خبیر، د طرف د حکمت خبردار باچانا. الله تعبدوا الا الله، او حکمت والا آیاتونه سدی هغه دادی چې نه بکوي عبادت مگر دی او الله تعالی. اننی زچما لکم منو، ستاسو د پاره د دی الله تعالی د طرف نه نذیر و بشیر، ير ورکون کې او زیر ورکون کې. څنګه چې د نور انبیاء علیه الصلاه والسلام دعوت ان شاء الله را روان دی، دلته هم د نبی علیه السلام د طرف نه دعوت پیش شو چې الله تعبدوا الا الله، بغیر د الله نه بده بل چا عبادت نه کوي. ځکه چې دا ډیوټي ماته چا والا کړی دا الله تعالی ماته والا کړی، زه هغه طرف نه راغلم. نو چې راغلم نو که چا د دې مسلې نه خلاف وکړو، اغلا ير ورکوم. چا چې دا مسله ومنه، لاغلا سو ورکوم، زیر ولا ورکوم. وان استغفروا ربکم، او دا چې بخانه وغواړی د رب تاسو نه. ثم توبوا الیه، بیا رو گرزی دی اللہ تعالی تا یمتعکم متاعا حسنا، نسک بدر کی تاسو لر سک خیستا الی اجل مسمى، تر دن نیٹی مقرر پوری. و یؤتی کل ذی فضل فضله، و یؤتی او ورکی کل ذی فضل فضله، ار یو خاوند عمل تا بدل دادا. و ان تولو، او کو اوڑی دی، او کو اوڑی تاسو. فإنی اخاف علیکم، نزیری گم پتاسو باندے. عذاب یوم کبیر، دا عذاب دا غیر وز لوینا. مطلب چې کله هم تاسو توبه وباسلی، نو د توبه په ذریعه سره الله تبارک وتعالى به تاسو باندې عذاب نه راولي. کوم وخت چې تاسو له طبیعي تور مقرر دی، هغه وخت پورې به الله تعالی تاسو له مقدر کی او مولت بدل در کی، تر څو پورې چې په تاسو باندې طبیعي مرګ نه راغلی. او بیا دا غی نفس و پسی دا اللہ تبارک و تعالی سکدا، ار یو لبد خپل عمل بدل ورکی. الی اللہ مرجعکم، اللہ تدوا پسی ستاسو. و هو علی کل شیء قدیر، او دا اللہ تعالی فار یو شیز باندې قدرت لرون کی دے. کسوک نمنی اللہ فدی قدرت لرون کی دے، چتا بس بارا پاسی. اعلی خبردار، انہم دی چی دی اثنون صدورهم، اڑی سینو خپلو لرا. ليستخفوا منه، دې د فارا چې پټ شي د الله تعالی نه. اعلی خبردار، حين يستغشون، کله چې دي ځان پټي ثيابهم په کپړو خپلو کې يعلمون پو د الله تعالی ما يسرون هغه چې دی پټي و ما يعلنون هغه چې دی ښکارا کوي انه د الله تعالی چې دی عليم بذات الصدور پو د په خوندانو د سينو باندې